Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Adnan Arduman'a teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Yeşil'e bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Paris Anlaşması'nı onaylayan ülke sayısı bir arttı. Aslında onaylamayanları sayıyoruz malum. Onaylamayan ülkeler 7 ülkeydi Türkiye ile birlikte. Şimdi 6 ülkeye düştü. Çünkü Güney Sudan dün itibariyle Paris Anlaşması'nı meclisten geçirerek taraf olmuş. Ve 197 ülke var biliyorsunuz Paris Anlaşması altında. Ve bu 197 ülkeden 191'i Güney Sudan'la birlikte anlaşmanın tarafı olmuş oldu. Kalan ülkeler Türkiye, İran, Irak, Libya, Yemen ve Eritre şu anda. Bugün de biraz Türkiye'nin son bir haftadır iklim politikaları alanında yaptığı atılımları biraz konuşacaktık. O yüzden bu iyi denk düştü. Yani Türkiye Paris Anlaşması'na tarafı olmayan 6 ülkeden biri. Bu arada ben merak ettim. Eritre'yi merak ettim açıkçası. Ya Eritre evet, nasıl bir ülkedir falan diye. Şöyle bir baktım, Wikipedia'ya girdim. İlk gözüme çarpan Eritre dünyanın basın özgürlüğü konusunda ki endekste en kötü 3. ülkeymiş. En kötü ülke Güney Kore. Sonra Türkmenistan geliyor. Üçüncüsü de en kötü sıralarda Kuzey Kore. Ay Kuzey Kore, çok pardon. Güney nereden çıktı? Kuzey Kore, Türkmenistan ve ardından Eritre. 180 ülke değerlendiriliyor bu sınır tanımayan gazeteciler örgüt tarafından. Sonra böyle bir örüntü var mıdır acaba diye bir bakayım dedim. Eritre sondan üçüncü. Diğer Paris'e onaylamayan ülkeler nerelerdedir diye şöyle bir baktım. Biraz yukarı çıkınca İran'ı gördüm. 173. sırada. Sonra biraz daha çıktım. 167. sırada Yemen var. Sonra biraz daha çıktım. 164. sırada Libya var. Biraz daha çıktım. 162. sırada Irak var. Yani böyle İnci gibi dizilmiş Paris'i onaylamayan ülkeler en son 20'de. Bir tek Türkiye biraz daha yukarıda 154. sırada. Fakat dün anlaşmaya taraf olan Güney Sudan bizden bayağı iyiymiş. Yani Güney Sudan 138. sıradaymış. Biz 154'teyiz. Dolayısıyla bizden önce onaylamaları bu örüntü doğruysa normal olmuş oluyor. Şimdi inşallah sırada biz varız çünkü diğer 5 ülke bizden aşağıda. Nasıl? Neden sonuç ilişkisi olarak çok fena değil, değil mi? Evet. Berbat aslında yani. Hakikaten. Ve şeyin de tabii senin saydığın bu kalan 6 ülke Paris İklim Anlaşması'nı meclisinden geçirip onaylamamış olan ve taraf olmamış oluyorlar tabii o zaman. Uh-huh. Bu ülkeler arasında da demokrasi olarak da hepsi berbat durumda, bunu da söylemek lazım. İran'dan da bir haber vardı dün, bu sabah okuma fırsatımız da olmadı. Bir kendisine işkence eden, şiddet uygulayan, sürekli şiddet uygulayan bir kocasını öldüren kadını da bilmem 8 mi daha fazla mı ne idam göstererek işkence etmişler ve sonra seni idam edeceğiz demişler. Kadın o sırada kalpten ölmüş. Ona rağmen ailesinin ısrarı üzerine ölüsünü de asmışlar ve kırbaçlamışlar. Böyle de bir gelenek var. Evet, İran'da. Basın özgürlüğü sıralamasında da 180 ülke arasında 173. İran. Bu şeyler oldukça fikir veriyor gerçekten. Yani bu çevre anlaşması falan deyip geçiyoruz ama çevre anlaşmasından öte bir şey. Şimdi tabii buradan hemen geçen hafta açıklanan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesine geçelim. Geçelim, evet. Türkiye Cumhuriyet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beştepe'deki külliyede bir toplantı yaparak Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı bir toplantıda ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bir konuşma yaptığı ve hatta bu bildirgeyi açıkladığı bir toplantıda işte iklim değişikliği mücadele konusunda yaptıkları bu toplantının sonuç bildirgesini açıkladı. Şimdi birinci soru benim kafamdaki hani bir sonuç bildirgesi olması için birilerinin toplanıp bunu hazırlamış olması gerekiyor. Öyle bir toplantı olup olmadığını anlamadım ben. Ben Yani de anlamadım. Aynı şeye baktım. yapılmamış bir toplantının sonuç bildirgesini açıklıyorlar galiba, değil mi? Daha doğrusu Evet. sonuç bildirgesini açıklamak için bir toplantı yapıyorlar. O toplantının sonuç bildirgesi olmuş oluyor. Yani Evet, yani Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iklim değişikliğiyle mücadele raporunu meclise sunacağız diyor. Kim biz diye neyi kimi kastettiği tam bilinmiyor, aynı hangi kurumun, yani Bakan, Çevre Bakanlığı'dır herhalde. Çevre Bakanlığı herhalde, meclisimizin takdirine sunacağız. Yani iklim kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir iklim değişikliğiyle mücadele raporunu meclisimizin takdirine sunacağız. Bu çok detaylı bir çalışma demiş. Evet, şimdi o şeye biraz yakından bakarsak, yani Emine Erdoğan'ın konuşmasına da biraz bakmak lazım ama ondan önce Murat Kurum'un açıkladığı iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesine bakarsak, işte bununla başlıyor, raporu meclise sunacaklarmış. Sonra 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konacakmış. Bu ilginç. Yani 2050'ye yönelik bir hedef açıklayacakları ihtimali doğuruyor. Hani duyup da inanmayabiliriz ama belki olabilir. Ama hiçbir hedefin olmadığı bir strateji ve eylem planı da mümkün. Zaten Türkiye'de hedef olmayan bir yığın eylem planı var. Sonra bölgesel iklim değişikliği eylem planlarından bahsediliyor. İşte sektörlerin korunmasından bahsediliyor falan. Sonra 2023 yılına kadar işte sıfır atık projesi kapsamında atıkların geri kazanımı %60'a çıkacak. Şey 2035'te falan. Sonra işte atık su kullanım oranı falan. Hani tamam, bunların ne alakası var iklim değişikliğiyle bilmiyorum ama belki biraz uyum politikası sayılabilir. Sonra yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesi arttırılacak 2030 yılına kadar. Güneş 10 gigawatt, rüzgar 16 gigawatt. Şimdi bu rakamları bir yerden hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Bu rakamlar Türkiye'nin 2015'te Paris öncesinde Birleşmiş Milletler'e sunduğu INDC, yani hiçbir zaman hayata geçmeyen, Türkiye Paris'e taraf olmadığı için hayata geçmeyen niyet beyanının içindeki rakamlar. Niyet beyanını şimdi kapsamlı bir iklim değişikliği mücadele raporu olarak sunuyorlar, Hayır, öyle mi? benim anlamadığım şu: yani bir toplantı yapıyorsunuz, bir mücadele plan açıklıyorsunuz, her neyse sonuç bildirgesi ne demek, o ayrı mesele de. Hani bir şey açıklıyorsunuz, burada yeni bir şey olması gerekir. INDC'deki bir takım şeyleri aynen söylüyorsunuz. Sonra emisyon ticaret sistemi hayata geçirecek. Nasıl hayata geçirecekler, o da belli değil. Hiçbir sınır olmadan, hiçbir emisyon azaltım hedefi olmadan. Sonra 2023 yılında binalarımızda kullandığımız fosil yakıtlar %25 oranında azaltılacak. Bu ne demek? Bu da belli değil. Yani kömür yakılmasını azaltmaktan bahsediyor. Böyle gidiyor ve bitiyor. Kömür mü, odun mu, Ha, yani doğalgaza mı geçilecek demek, ne fosil demek? yakıtlar azaltılacaksa doğal gaz da azaltılacak anlamına gelmesi lazım ama yani ne olduğu belli değil. Sonuçta hani üzerinde konuşmaya değmeyecek kadar boş ve bir iki tekrar var işte, INDC tekrarı. 2050'ye ilişkin de böyle bir eylem planı falan diyen bir şey. Şimdi Murat Kurum'un konuşmasına geri dönüyorum. Murat Kurum'un konuşmasında bir yığın iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğuna dair laf var. Sonra ne kadar çevreci olduklarını anlatıyor. Sonra şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şu cümleyi okumak istiyorum. Korunan alan büyüklüğünü arttırdıklarını anlatan kurum, yani doğa koruma alanlarından bahsediyor. Türkiye'ye millet bahçeleriyle yeni ekolojik koridorlar kazandırdıklarını, böylece karbon yutak alanlarını artırarak Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini gerçekleştireceklerini söyledi. Aslında bütün stratejinin özü burada yatıyor bence. Yani Türkiye sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini millet bahçeleri yaparak ve bu millet bahçeleriyle ekolojik koridorlar yaratarak karbon yutak alanlarını arttırma yoluyla gerçekleştirecekmiş. Bunu açıkça söylüyor. Yani son derece inovatif bence. Yani Türkiye dünyanın başka hiçbir ülkesinin aklına gelmeyecek bir şey. Yani kentlere park yaparak millet bahçesinden kasıt park bildiğimiz aslında. Onu da inceledim bu arada. Gayet araştırmacı gazetecilik yaptım. Çevre Bakanlığı'nın web sitesinden millet bahçeleri hazırlama kılav yani yapım kılavuzu var bir tane. Onu indirip onu okudum. Bildiğiniz park. Yani başka bir özelliği yok. Nasıl ekolojik koridor oluyor? O da hiç belli değil. Kentin ortasında ekolojik koridor. Yani ekolojik koridor demek diyelim ki bir yolla bölünmüş olan ya da bir yerleşimle bölünmüş olan bir habitatın iki bölünmüş parçasını birbiriyle birleştiren ve işte hayvanların, yaban hayvanlarının falan oradan oraya hareketini sağlayan bir yaban alanı koridorudur. Kentin ortasında yaban alanı koridoru mu açacaklar millet bahçesiyle? O da belli değil. Park yaparak nasıl karbon yutak alanı yapacaklar? Karbon yutak alanı arttırarak nasıl sera gazı emisyonlarını azaltacaklar? Hiçbir şey belli değil. Yani tamamen alakasız bir durum. Sonra Emine Erdoğan'ın konuşmasına şöyle bir baktım. Emine Erdoğan'ın konuşması inanılmaz. Yani 10 yılımız kaldı diyor mesela. Okudunuz mu bilmiyorum. Hayır, onu okumadık. Olağanüstü yani bir Araştırmacı konuşma. gazeteciliğini hayranlıkla takip Bu etmekteyim. müthiş. Yani diyor ki, üzülerek ifade ediyorum ki artık baştan okuyayım pardon. Biz insanların şöyle bir özelliği var. Stresle ve endişeyle başa çıkmak için bazı gerçekleri göz ardı ediyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki artık böyle bir lüksümüz yok. Son dönemeçteyiz. Elimizde gidişatı olumlu yönde değiştirebilecek son 10 yılımız var. Ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesiliz. Emine Erdoğan. Nasıl? Olağanüstü. Hemen imzamı atarım. 10 yıldan daha az kaldığını söyleyen tabii IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli heyeti gibi dünyanın en büyük bilimsel raporu var ama olsun. Bu da yani Ben de ona Açık çok Radyo yakın. dinliyormuş gibi hissettim zaten Evet. konuşmayı okuyunca. Ya baştan aşağı böyle gidiyor konuşma. Yani herkesin çok endişeli olduğunu vesaire vesaire. Hani herkes okuyabilir konuşmayı. Sonra Mutlaka Nesli alalım Kenen, ve koyalım da şeye, internet sitesine. evet yani mesela Hawaii adalarında Nesli Kenen endemik bir kuş türünün 1987'de kaydedilen son sesini dinletmiş. Ve bu işte bu konuda işte türlerin yok olması ile ilgili konuşmuş. Asla bu ses bir daha işitilmeyecek. Bu hazin yok oluşun kaydı falan demiş. Bayağı etkileyici. Müthiş. Sonra çözüm önerilerine gelince anladığım kadarıyla çözüm önerilerinde şöyle demiş Emine Erdoğan. Herkesin alacağı basit önlemlerin başarının anahtarı olduğunu, unutulmaması gerektiğini dikkati çeken Emine Erdoğan. Mesela gereksiz ışıkları kapatmanın, elektrikli cihazları bekleme konumunda bırakmamanın önemini anlatalım. Isı kaybının önüne geçmenin çift camlı pencerelerle mümkün olduğunu anlatalım. Klima yerine vantilatörle serinlemenin enerji tasarrufu sağlayacağını izah edelim. Mutfakta, banyoda, temizlikte, çamaşırda ve ev atıklarının yönetilmesinde püf noktalarını topluma taşıyalım. Tüketim alışkanlıklarının düşük karbonlu bir yaşam tarzıyla ilişkisini daha çok konuşalım demiş. Nasıl? Çözüm önerimiz? Bunlar çözüm değil. Maalesef. Yani bunlar zaten herkesin sürekli olarak yapması gereken ve yapmaya da çalıştığı kısmen. Ama sorundan bahsetmemiş ki. Şimdi sorun şöyle çok Bunu daha önce de konuşmuştuk. Şimdi ciddi ciddi yorumlamakta da güçlük çekiyorum ben bu konuşmaları ama ciddi yorumlamaya çalışayım. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Yani konuşmayı yaparken, yani diğer ülkelerde de çok var örneği ya da Birleşmiş Milletler iklim zirvelerinde de çok oluyor bu. Konuşmayı yaparken böyle dehşet verici bir tablo çiziyorsunuz. 10 yılımız kaldı, dünyanın sonu geliyor, çocuklarımıza yaşanacak bir gezegen kalmadı falan diye konuşuyorsunuz yaklaşık 15 dakika. Son 3 dakikada çözüm önerisi olarak bunu şey de yaptı. Açık Yeşil'de konuştuğumuzu hatırlıyorum. David Attenborough bile yaptı bunu. Evet. Bir şeyde galiba Madrid'de ya da bir önceki ama sonra zirvesinde. Değiştirdi o. Sağ olsun ama yani orada o da çıkıp aynı bu burada yapıldığı gibi dünyanın sonu geliyor. O zaman işte tüketim alışkanlıklarımızı değiştirelim, ampulleri değiştirelim dedi. Yani şimdi bakıyorum ne Murat Kurum'un ne Emine Erdoğan'ın ki Emine Erdoğan bu arada iklim değişikliği konusunun hamisi olmuş durumda şu anda. Yani onun bu konuyu sahiplendi. Bundan sonra bütün politikaları kendisinden dinleyeceğiz gibi görünüyor. Ve ne Murat Kurum'un konuşmasında ne sonuç bildirgesinde ne Emine Erdoğan'ın konuşmasında ne Paris Anlaşması geçiyor. Ne emisyonlarımız geçiyor. Türkiye'nin sera gazı salımlarına en ufak bir atıf var. Ne fosil yakıtlara en ufak bir atıf var. İşte bir yerde sonuç bildirgesinde binalar var sadece. Evet. Binalar var o hariç. Böyle bir şey ya herhangi bir azaltım hedefi yok. Sıfır emisyondan hiç bahsedilmiyor. Dünyada sıfır emisyon demeyen ülke kalmadı. Hiçbir sıfır emisyon yok. Ama ne oluyor? Bakın şimdi bir haber daha yakaladım Anadolu Ajansı'ndan. 21 Şubat 2021, yani 3 gün öncenin haberi. AK Parti çevre gönüllüsü gençler için Cemre Hareketi başlattı. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kara Aslan, gençlerimizin eğitim bittikten sonra sahada çok daha aktif olmasını planlıyoruz. Her biri birer Cemre, her biri birer çevre gönüllüsü olacak demiş. Ve baştan aşağıya yani uzun bir haber, sıfır atık projesinden falan bahsediyor, iklimden falan bahsediyor ve bütün bu sorunu bir tür yani iktidar tarafından kurulan bir gençlik çevre örgütüyle çözmeye karar verdikleri ortaya çıkıyor. Son olarak, şimdi bu da en önemli şeylerden bir tanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iklim değişikliği ve kuraklığın araştırılması için bir komisyon kurulması kararı veriliyor. Bunun şeyi de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na AK Parti grubunda sanırım bütün vekillerin imzasıyla verilen ama ilk imzalardan bir tanesi Veysel Eroğlu. O önemli. Onu da diyeyim. Verilen bir önergeyle bir araştırma komisyonu yani 2007 yılında da kurulmuştu hatırlarsınız. 2007 yılında da bir küresel ısınma araştırma komisyonu kurulmuştu. Şimdi bir araştırma komisyonu. Şimdi bunun gerekçesine ve sunuş yazısına bakarsak şu cümle çok kritik bence. Yani bütün Türkiye'nin bu iklim politikasızlığını açıklar. İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sera gazları uzun yıllar atmosferde birikerek sera etkisi oluşturmuş. Bu durum zaman içerisinde iklimin değişmesine ortam hazırlamıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise bu zaten içinde bulunduğumuz yüzyılda olan neyse. İklim değişikliğinden en fazla etkilenenler tarih boyunca dünyayı en az kirleten ülkeler olmaya devam etmektedir. Bu ülkeler arasında yer alan Türkiye, bakın bu çok kritik. İçinde bulunduğumuz yüzyılda iklim değişikliğinden en fazla etkilenenler tarih boyunca dünyayı en az kirleten ülkelerdir. Bu ülkeler arasında yer alan Türkiye, buna rağmen diyor yani, son 18 yılda iklim değişikliğiyle mücadele noktasında küresel ve ulusal ölçekteki çabalarına ciddi bir ivme kazandırmıştır. Türkiye'nin en çevreci siyasi partisi olan AK Parti öncülüğünde ülkemizde iklim değişikliğinin tabiatı ve yaşamı olabildiğince az etkilemesi, gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve sürü falan filan böyle devam ediyor. Gerekçe bölümünde de çok çarpıcı bir şey var. Diyor ki Türkiye neden Paris'e taraf olmamış onu söylüyor. Diyor ki Paris Anlaşması'nın ek listelerinde ülkemiz ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesine uygun olarak değerlendirilmemiştir. Bu durum ülkemizin Yeşil İklim Fonu başta olmak üzere diğer olanaktan yararlanmasına imkan tanımadığından anlaşma henüz onaylanmamıştır diyor. Fakat burada temel bir tabii hata var. Paris Anlaşması'nın ek listeleri Böyle bir şey mi var? Ben duymadım. Paris Anlaşması'nın ek listesi yok tabii. Baştan aşağı yanlış bilgiler üzerine kurulu hiçbir şekilde Paris Anlaşması'nı onaylama niyetini göstermeyen bir süreç başlatıldı. Bunun anahtarı aslında, bununla bitireyim ben yorumumu. Yani Fatih Çekirge'nin yazısını da okumak vardı şimdi ama vakit kalmadı. Fatih Ama Çekirge... ona da şey olarak değinmek lazım. Hürriyet'te 22 Şubat tarihinde çıkan yazısında Fatih Çekirge sessiz sedasız gelen bir çevre devriminin sinyallerini verdi diyor. Oh, nihayet iklim kanunu geliyor. Başlıkta bu. Evet, çevre devrimi yapıldı diyor. Bu yani geliyor diyor. Ömer abi sen bilirsin, bu manzum köşe yazısı nereden geliyor? Yani her cümle bir dizeler gibi böyle alt alta dizmiş. Hatta bazıları yarım cümle şeklinde. Neden böyle yazıyoruz? Çok büyük ustalar, bunu yapan ustalar tanıyorum. Ha, Şeytanın Fatih gör, Çekirge onlardan biri o zaman. Şeytanın gör dediği mesela sütunuyla Çetin Altan Üstad gerçekten harika örneklerini vermiştir bunun. Anladım. O zaman Fatih Çekirge onları takip ediyor. Tamam. Bu yazı da müthiş şeylerle dolu. Yani Çevre Bakanlığı'nın ve Türkiye'de hükümetin nasıl bir büyük muazzam devrimler yaptığını falan anlatıyor. Ama neyse, son cümleyi söyleyeyim. Bu olay tamamen yaklaşık bir yıl önce Enerji Bakanı yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın söylediği bir sözden geliyor. Paris Anlaşması'nı onaylamaya hiç niyetleri olmadığına kesin karar verdikten sonra Alparslan Bayraktar şey demişti, biz kendi hikayemizi yazacağız demişti. Şimdi bence bir hikaye yazıyorlar. Tabii bu hikaye devrin şartları gereği biraz post-truth oluyor. Nasıl çeviriyorduk? Hakikat sonrası. Sonrası. Hakikat sonrası. Hakikat sonrası bir hikaye oluyor ama oluyor. Evet. Türkiye'nin iklim politikalarını konuştuk. Evet. Bir de ufacık bir ilavede bulunayım. Sen söyledin ama ben özenle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek olan ve devrim niteliğinde, çevre devriminin sinyali niteliğinde bulunan 14 maddelik eylem planında şu üç kelime hiç geçmiyor. Kömür, petrol ve gaz, doğal gaz. Hiç geçmiyor. Paris İklim Anlaşması yapılacak en büyük, şimdiye kadarki tek iklim anlaşması, bütün ülkelerin üzerinde olduğu, birleştiği Paris İklim Anlaşması da hiç geçmiyor. Fosil yakıt lafı bir kez geçiyor. O da binalarımızda diye bir hedef. Başka bir yerde fosil yakıt kullanılmadığı için olsa gerek. Evet. Evet, Steve Harley 70 yaşında. Onun doğum gününü kutlayalım bugün. Steve Harley 1970'lerin benim en sevdiğim rockçılarından biriydi. Glam rock diyorlar onun yaptığı şey ama Steve Harley and Cockney Rebel grubuyla birlikte onun 1975'te liste başı olmuş bir çok güzel bir şarkısı vardır. Hatta şarkının sözleri de çok ilginç. Benim toprak anaya olan inancımı aldın elimden diyor. Make me smile. You've done it all. There's nothing left, all gone and run away. Evet, pek çalamadık maalesef Make Me Smile'ı. Belki haftaya tekrarlarız. Steve Harley and Cockney Rebel'dan dinledik. 2 dakikamız kaldı galiba, öyle mi? Evet. Şimdi yani bir de şeyi söyleyelim. İklim krizinin en kötü senaryosuna girmiş olduğunu söyleyen de önemli bir kuruluşun başında, yani Environment Agency Britanya'da ne anlama geliyor bilmiyorum. Çevre Bakanlığı sayılabilir mi? Ama onun başında bulunan kişi ve çok Sir unvanlı James Bevan. Evet, James Bevan resmen Emine Hanım'ınkinden bile daha ciddi bir durum belirlemiş. Ve yani muhtemel akla gelebilen en kötü senaryoların Britanya'da olduğunu, bu aşırı iklim hava olaylarıyla, seller, sularla beraber ve politikacıların derhal çok ciddi önlemler almadıkları takdirde ve o zaman iklim acil durumunun kaçınılmaz sonuçlarıyla karşılaşacaklarını, bütün insanlığın da bundan çekeceğini söylüyor. Yani kontrol edilmezse ekosistemler çökecek. İnsanlık için ve canlılar alemi için korkunç sonuçları olacak diyor kendisi. Çok daha yüksek denizlerin yükselmeleri, seviyeleri dünya şehirlerini sular altında bırakacak. Milyonlarca ve milyonlarca insanı evlerini terk etmek zorunda bırakacak. Ve toprağın ve suların büyük kısmının da toprak yüzeyinin büyük kısmının da kullanılamaz ya da yaşanılamaz, barınılamaz hale geleceğini söylemiş. Ve bunu da hangi konferansta söylemiş? Britanya Sigortacılar Birliği'nin yıllık konferansında söylemiş. Yani kuraklık, sel, orman yangınları ve sıcak dalgaları bütün savaşlardan çok daha fazla can alıyor ve daha da alacak demiş. Evet, Glasgow öncesinde İngiltere biraz ön almaya çalışıyor aslında. Yani umarım bunlar lafta kalmaz. Ve Glasgow'da Paris Anlaşması'nın ikinci dönemine yönelik önemli bir adım atılabilir. Bakalım tabii Glasgow'da online mi olacak, gerçek mi olacak, o da belli değil daha. Evet. Göreceğiz, önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.